طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. هيچ بيسكي bu konuda alimler arasında ihtilaf vardır. Vakitçe bu konuda hadisler gelmiştir ama bu hadislerin hepsi yanlıştır, doğru değildir, uydurmadır ve zayıftır. Ve Şeyh İslam Teymiye'nin ve Şeyh Elbani'nin seçtiğine göre ahirette Arapça veyahut hangi dil? Allahu alem. Allahu alem. Allah konuşacak ve insanlar dinleyecek ve insanlar da bir konuşacak. Velhamdülillah ahiret konuları dünya konularından ne şüphesiz ki ayrılır. Ahiret konuları dünya konularından hiç şüphesiz ki ayrılır diyoruz.